بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. لسنة aseme mtu asubuhi na jioni zile adhkar zilizokuja katika sunna, vile vile wakati wa kulala walintibah na wakati wa kuamka, wa dukhulil manzil na kuingia, adhkar za kuingia nyumbani, wal khuruj minhu na kutoka nyumbani, wa ghairi dhalik na nyinginezo. قال الشيخ العباد حفظه الله: مما ورد في أدعية الصباح والمساء قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. Asema Sheikh, katika dua zilizokuja na adhkar zilizokuja za asubuhi na jioni ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Mtu anayesema wakati anapofika asubuhi na wakati wa kufika jioni, akisema subhanallahi wa bihamdihi 100 mara, lam yati ahadun yawma alqiyama bi afdala mimma jaa bihi, hata leta yoyote siku ya kiyama bora kuliko alivyoleta huyo, illa ahadun qala mithla ma qal, isipokuwa yoyote atakayesema kama alivyosema dhikri hiyo, au zada alayhi, au akizidisha. Alhadith rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kwa hiyo adhkari za subuhi, adhkari za jioni, Mtume SAW ametuwekea kwa ajili ya maslahi yetu sisi, kwa ajili ya sunna ya kumfuata Mtume sallam ni thawabu, kwa ajili ya kuzilinda nafsi zetu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sayyidu listighfari an yaqul: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، يعني yule bora tukufu ya istighfar kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira ni mtu kusema hivi: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, e mula wangu, wewe ni mula wangu, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe, umeniumba, wa ana abduka, mimi ni mja wako, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, mimi niko katika ahadi yako na ahadi zako, mastata'tu kinyume kiasi ninachoweza, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, nataka hifadha kwako na shari ya nilivyofanya, abuu laka bini'matika alaya, narejea kwako kwa kuninimesha neema zako, wa abuu bidhambi, narejea kwako kutaka maghfira dhambi zangu, faghfir li, nisamehe, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kwani hakika hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. أنا يسمى هيفيو مچانا حال يكوى نو حكيكا ندوى هيزو فمات من يومه أكافا سكوياك هيو أكافا مچانواك قبل أن يمسي قبل يكوفيك جيوني فهو من أهل النار من أهل الجنة yeye ni katika watu wa peponi. Anayesema dhikri hiyo muqinan biha, hali ya kuwa na uhakika na dua hizo, alafu akafa mchana wake huo kabla hajafika jioni, fahuwa min ahli aljanna, yeye ni katika watu wa peponi. Wa man qalaha min al-layl, na mwenye kusema dua hizo usiku, wa huwa muqinun biha, hali ya kuwa ni mwenye uhakika nazo, famata qabla an yusbiha, akafariki kabla ya kufika asubuhi, fahuwa min ahli aljanna, yeye ni katika watu wa peponi. Rawahu al-Bukhari an Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu qala wa marra qariban hadithan fi ad-du'a'i 'inda an-nawm والاستيقاظ منه imepita karibuni tu hadithi mbili za dua ya kulala, wakati wa kulala na wakati wa kuamka. Kila mahali pana dua zake, lakini sisi wenyewe tuliowekewa ndio hatuzitekelezi. Lakini kila mahali Mtume sallam ametuwekea dua kwa ajili ya maslahi yetu na manufaa yetu, lakini bahati mbaya sisi wenyewe tuliowekewa hatuko tayari kufanya kusema dua hizo, hatuko tayari kutaka maghfira ya madhambi yetu. Wa mimma jaa fi du'a dukhul almanzil qawluhu sallallahu alayhi wasallam, katika dua zilizokuja na dhikri zilizokuja za kuingia nyumbani ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah azza wa jalla 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Mtu anapoingia nyumbani kwake akamtaja Allah azza wa jalla wakati anapoingia, wa inda taamihi, na wakati wa chakula chake akimtaja Allah, قال الشيطان, husema shaytan, لا مبيت لكم ولا عشاء, hakuna mahali pa kulala wala hakuna chakula cha jioni. Shaytani anawaambia wafuasi wake na wenzake, la mabita lakum wala asha, hakuna mahali pa kulala katika nyumba hii wala hakuna chakula cha jioni, kwa sababu huyu ametaja jina la Allah wakati wa kuingia na wakati wa kuta wa kula chakula. Wa idha dakhala, na mtu akiingia nyumbani kwake, falam yadhkurillaha inda dukhuli, alafu asimtaje Allah wakati anapoingia, qala ash-shaytan, shaitani husema kuambia wafuasi wake, adraktumul mabita, leo mmepata mahali pa kulala. Wa idha lam yadhkurillaha inda taami, asipomtaja Allah wakati wa chakula chake, qala adraktumul mabita wala asha, shaitani anawaambia wale wenzake, leo mmediriki mahali pa kulala na asha, chakula cha jioni. Haya yote ni maslahi yetu ya kumfukuza shaitani, lakini utaona tunavyofanya mukhalafa. Ukifika pale mnyango, fungua, fungua, wewe nani, fungua. Aidha utamwita mke wako au watoto wao, fungua, hiyo ni fungua, au kama kuna kingele ni kingele hizo, hata kama mtu aswali wamfanyia fujo. Hakuna bismillah, hakuna nini, tunaingia tu, tunaingia nao mashetani, tunaingia nao, tunalala nao, tunakula nao, kwa sababu ya kutotaja jina la Allah tu, bismillah, haichukui hata sekunde moja, bismillah. Haya, lakini ndimi zetu hatujazizoeza adhkari hizi, hasa tunaingia na mashetani. Tukifika pale ni ugomvi moja kwa moja, kuanzia usiku mpaka asubuhi, mtu unateta na ahli yako na watoto wako. Kwa sababu gani? Shetani yule umeingia nao, tena sio mmoja, waingia nao wengi tu pale shetani. Chakula ni hivyo hivyo, una chakula kibaya hujamtaja hujataja jina la Allah, shetani unakula naye pale. Kwa hiyo tunatakiwa tufuatie adhkari hizi, Mtume sallam ametuwekea kwa ajili ya manufaa yetu. Qala alhaditha rawahu Muslimun an Jabir radhiyallahu anhu wa fi lafdhin wa in lam yadhkur ismallahi 'inda ta'amihi wa in lam yadhkur ismallahi 'inda dukhulihi, asipotaja jina la Allah wakati wa chakula chake, asipotaja jina la Allah wakati wa kuingia kwake, ndipo anapoingia na huyo shetani, anapokula na shetani. Wataqaddama fi awwali babi adabil mashi ila salah ahadithu fi du'a'i al-khuruji min al-manzil, zimetangulia mwanzo wa mlango wa adabu za kwenda msikitini hadithi nyingi katika dua za kutoka msikitini, kutoka nyumbani. Dua nyingi ziko katika za kutoka nyumbani, zimetangulia huku nyuma kwamba mtu asome akitoka nyumbani, anasoma dua, akiingia nyumbani anasoma, anamtaja jina la Allah, kwa ajili ya kulinda nyumba yake, lakini pia kwa ajili ya kuilinda nafsi yake anapotoka. Zote hizi tumewekea dua kwa ajili ya manufaa yetu na maslahi yetu, lakini hata hatuna haja nazo hata mtu hana haja nazo, hata mtu hajitahidi kuzijua, tunajitokea tu nyumbani tunaingia tu nyumbani, lakini madhara yake ni makubwa ya kuacha adhkari hizi. Madhara yake ni makubwa, manufaa yake ni makubwa tukizitekeleza, lakini wengi katika sisi hata hatujali, twasoma tu. Tukishasoma basi twafunga vitabu, hakuna utekelezaji. Kauluhu wa tatawu fil baiti afdalu, tatawu kusali sunna nyumbani ni bora zaidi. Wa kadhalika al-israru bihi in kana mimma la tushra'u al-jamaa, vile vile kusali kufanya siri sala hiyo ikiwa katika sala ambazo hazitakii jamaa. Wala ba'sa bitatawwu'i jama'atan idha lam yuttakhadh 'adatan, sio vibaya kusali sunna kwa jamaa, lakini isipofanywa hivi kwamba ni kawaida. Qala Sheikh al-Abbad at-tatawwu fil bayti afdalu, kusali sunna nyumbani ni bora zaidi. Maana ni bora zaidi, ni thawabu ni nyingi zaidi kuliko msikitini. Li hadithi Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu wa fihi fasallu ayyuha an-nas fi buyutikum, salini enyi watu katika nyumba zenu. Fa inna afdala salati salatul mar'i fi baytihi illa al-maktuba, kwani bora ya sala ni sala ya mtu nyumbani kwake isipokuwa sala za faradhi. Lakini bora ya sala za sunna ni nyumbani isipokuwa sala ya faradhi. Mume mwanamume hasali nyumbani sala ya faradhi, anaisali misikitini. Lakini bora ya sala za sunna ni kuswaliwa nyumbani, zote ikiwezekana, zote mtu aswali nyumbani. Akifika msikitini, tahiyatul masjid sala ya faradhi, tahiyatul masjid sala ya faradhi. Lakini sala za sunna ni bora zaidi kuswaliwa nyumbani. رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. pia kuna manufaa mengi, kuna maslahi mengi kusali nyumbani. Kwanza moja katika manufaa hayo wanaoelezea maulama ni kuonesha ikhlasi ya mtu, kwamba mtu anasali nyumbani kwa ikhlas. Lakini msikitini ikawa sala zote mtu anasali msikitini za sunna, kuna kitu katika ria kinaingia katika moyoni mwake. Lakini mtu anasali nyumbani haonekani na watu wengine, labda watoto wake na ahli zake pale nyumbani. Halafu pia kuna kuwafundisha wale watoto wako pale nyumbani, kuna kuwafundisha watoto wako, wanakuona unasali sala za sunna, na wao wanakuiga watoto wale kusali sala za sunna nyumbani. Lakini pia maslahi mengine ni aliyoelezea Mtume sallam kwamba msifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi. La taj'alu buyutakum qubura, msijalie nyumba zenu kuwa ni makaburi, kwamba hayasaliwi sala, zinasaliwa za sunna nyumbani. Msifanye nyumba zenu kwamba ni makaburi, haifai kusali kwa sala za sunna kwa wanaume. Sala za sunna kwa wanaume ni bora zaidi kusaliwa nyumbani kuliko kusaliwa msikitini. Qala Sheikh حفظه الله التطوع جماعة فيما تشرع له صلاة الجماعة أفضل كصلاة التراويح. كصلي سنة كجماعة katika zile sala ambazo zinatakiwa ziswaliwe jamaa ni bora zaidi kama salati tarawih. Hii sunna ni kusaliwa jamaa, salatu tarawih sunna, na bora zaidi ni kusaliwa jamaa kuliko kusali mtu peke yake. Naam, yajuzu, yajuzu mtu kusali tarawih peke yake nyumbani, lakini hii imewekwa kwa jamaa ni bora zaidi. Wa ma la tushra'u lahu aljamaa fal israru fihi afdalu, sala ambayo sio sunna haikuwekewa jamaa, kufanya kwa siri sala hiyo ni bora zaidi. Lima fihi min albu'di 'anir riya, kwa sababu ndani yake kuna kukaa mbali na ria ili kujionesha kwa watu. والتطوع المطلق الذي لا تشرع له الجماعة لا بأس بفعله جماعة أحيانا إذا لم يقصد ويتخذ عادة. سنة مطلق ambazo hazikuwekewa jamaa, sio vibaya kuzifanya jamaa mara nyingine. Ahyanan, ahyanan kama witri, salatul witri haikuwekewa jamaa, kila mtu asali nyumbani na ahli zake jamaatan, haikuwekiwa hivyo, lakini mara nyingine la basa, mara nyingine ukamwamsha ahli yako na watoto mkasali pamoja witr, sio vibaya mara nyingine, isipokusudiwa hivyo na isipofanywa ni kawaida. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ummi ummu sulaymin khalfana, nilisali mimi na yatim nyumbani kwetu nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam na mama yangu ummu sulaym yuko nyuma yetu. Hii ni sala ya usiku. Sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ummi ummu sulaymin khalfana, mama yangu ummu sulaym yuko nyuma yetu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Huu ni katika wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam, ummu sulaym, si ndio? Ummu Anas, la, ummu Anas aliolewa na Abu Talha, hakuolewa na mtume. Ummu Salama ndio mke wa mtume. Huu ummu sulaym aliolewa na Abu Talha baada ya huyu baba yake Anas kuondoka pale na kutanassar, kwa hiyo akaolewa na Abu Talha ummu Sulaim. Kwa hiyo asema niliswali mimi na yatim mmoja katika nyumba yetu nyuma ya mtume sallam na mama yangu ummu Sulaim yuko nyuma yetu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ni jamaa, lakini ni sunna mutlaqa, ni sunna mutlaqa, at-tatawul mutlaq. Jio hiyo ahyanan mtu anasali jamaa pamoja na ahli zake nyumbani, mara nyingine, isiwe tena ni kila siku. Qauluhu wa yustahabu listighfaru bisahar wal ikthari minhu, ni sunna kufanya istighfar usiku wa manane na kukithirisha istighfar, kumuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yustahabu listighfaru bisahar wal ikthari minhu, ni sunna kumuomba maghfira Allah usiku ule, walikitharu minhu kukithirisha istighfar. Wa manfatahu tahajuduhu qallahu kabla dhuhuri, ambaye imemfuti tahajudi yake atailipiza kabla ya dhuhuri. Wa manfatahu tahajuduhu, iliyomfutu tahajudi yake, sala yake ya usiku, witri kwa mfano, imemfutu witri, amepitikiwa, alikuwa mgonjwa usiku au usingizi tu umempitikia mpaka alfajiri, enda kusali salatu subuh, hajaamka kusali witri usiku, atailipiza kabla dhuhur. Ina maana kuanzia sasa hivi mpaka kabla dhuhur ni wakati wa kulipiza hiyo witri ya usiku, na anaisali kwa shafe kama tulivyosoma witri mtu ikimfutu anaisoma, anaisali kwa shafi rakaa mbili mbili, hasali rakaa moja tatu tano za witri kabla dhuhur. Wala yasihu tatawu min mutajiin, haisihi tatawu kwa mwenye kulala. Wala yasihu tatawu min mutajiin, haisihi tatawu sunna kwa mwenye kulala. Yakuli yustahabu listighfaru fi sahar, ni sunna kufanya istighfar kumuomba maghfira Allah usiku wa manane. Liqaulihi azza wa jalla wal mustaghfirina bil ashar, na wenye Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake wema anasema na wale wenye kumuomba maghfira Allah usiku wa manane. Wa qaulihi ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun, na usiku wa manane wao wanamuomba maghfira Allah. Kwa hiyo aula wakati wa istighfar ni ule usiku wa manane, watu wengine wamelala, wewe umeamka unamuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Wa manfatahu qiyamuhu bil layl wa witruhu qada'u fi dhuha mashfu'an bi rak'atin li alla yakuna witran fi nahar, iliyomfutu qiyamu layl, imemfutu kusimama kwake usiku, wa witruhu, witri wake umemfutu, hakusali usiku, qadahu fi dhuha, atailipiza hiyo katika wakati wa dhuha asubuhi, mashfu'an bi rak'a, hali ya kufanya shafi'i kwa rak'a moja. Kama alikuwa witri yake ni rak'a moja, ataongeza moja ziwe mbili. Kama ilikuwa ni rak'a tatu, ataongeza moja nyingine ziwe nne. Wa hakadha li alla yakuna witran fi nahar, isije ikawa ni witri mchana, mchana hakuna witri. Mchana hakuna witri, usiku ndio salatul witri, lakini mchana ni rakaa mbili mbili. Salatul nahari mathna mathna, sala ya usiku ni rakaa mbili mbili. Lihadithi Aishata waqad taqaddama, sala ya mchana sala ya mchana ni rakaa mbili mbili, hakuna witri mchana isipokuwa salatul maghrib, na wanaicha ni witri ya mchana, lakini hii ni sala ya faradhi. Kwa hiyo sala ya sunna hakuna kusali rakaa moja, tatu, tano mchana, hizi zinaswaliwa usiku. Wa li alla yakuna witran fi an-nahar, isije ikawa ni witri mchana. Li hadithi Aishata waqad taqaddama qariban wa bi adami jawazi tatawwu'i al-muttaji'i, na kutojuzu tatawwu ya mwenye kulala ubavu. La yajuzu tatawwu'u al-muttaji' kulala ubavu, mtu analala ubavu na huko anasali sunna. Nasema wa bi adami jawazi tatawwu'i al-muttaji', qala aktharul ulama, maulama wengi wanasema hivi, kama mtu hawezi kusimama asali kukaa, kama mtu hawezi kusimama asali kukaa, kama mtu hawezi kukaa asali kulala, sala ya faradhi. Lakini sala ya sunna waweza kukaa wasali kwa kulala? La. Waweza kusimama wasali kwa kukaa? Naam, yajuzu. Mtu ana uwezo wa kusimama, sio mgonjwa, akasali sala ya sunna kwa kukaa, sawa sawa, inajuzu, lakini thawabu ni pungufu kuliko anayeswali kwa kusimama. Lakini anaweza kukaa alafu asali kwa kulala sala ya sunna, hii ndio anasema qala aktharul ulama la yajuzu dhalik. Qawluhu wa tusannu salatu dhuha, ni sunna salatu dhuha, wa waqtuha min khuruji waqti an-nahyi ila qubayli az-zawal, wakati wake ni tangu unapotoka wakati wa kukatazwa kuswali mpaka nyuma kidogo ya zawal, kabla jua halijapenduka, wakati wa dhuhur. Wa fi'luha idha ishtadda al-harru afdal, kuisali salatu dhuha wakati jua likiwa kali, joto likiwa kali ni bora zaidi. Wa fi'luha idha ishtadda al-harru afdal, wa hiya rak'atani, salatu dhuha ni rak'a mbili. Wa in zada fa hasan, akizidisha zaidi ya rak'a mbili ni vizuri. Qala warada fi at-targhib fi salati dhuha ahadithu, zimekuja katika kupelekesha salatu dhuha hadithi nyingi. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, أليوصي رفيقيانغو مبنزيوانغو متومة صلى الله عليه وسلم مابو متاتو, صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وفنغا سيكوتاتو زكيلا مويزي, صيام ثلاثة أيام من كل شهر كفنغا سيكوتاتو زكيلا مويزي, نأولى نزيل أيام البيض, siku tatu za kila mwezi ni siku zozote, mwanzo wa mwezi, katikati ya mwezi, mwisho wa mwezi, lakini aula ni zile siku tatu za ayyamul bid, athalitha ashar warabia ashar walkhamisata ashar. Na ukifunga, wanasema maulama, ukifunga hizi alhamisi na jumatatu kwa nia hiyo ya siku tatu, zinaingiliana pia. Wafunga alhamisi na jumatatu kwa nia kwamba wafunga siku tatu za kila mwezi, hizi ni siku tatu na zaidi, ndio siku tatu na zaidi ya Jumatatu na Alhamis pia zinaingia. Wa rak'atay dhuha, na rak'a mbili za dhuha pia aliniusia nisiwache rak'a mbili za dhuha, ndio hii salatu dhuha. Wa an utira qabla an anama, na nisali witri kabla ya kulala, aliniusia nisali witri kabla ya kulala. Hii ni kwa mtu ambaye yani hajiamini kwamba ataamka usiku, lakini kama anajiamini kwamba ataamka usiku, kusali ule mwisho usiku ni bora zaidi hii salatu witri, kama tulivyosoma huko nyuma. Lakini mwanzo wa witri ni sunna, mwanzo wa usiku, katikati ya usiku, lakini mwisho wa usiku ni bora zaidi hii salatu witri. Qala wa fi'luha idha ishtadda al-harru afdalu, kuisali salatu dhuha joto likizidi ni bora zaidi, yani kabla dhuhuri kule, kabla listiwa, kusali salatu dhuha ni bora zaidi kuliko kuisali hii saa moja, saa mbili, saa tatu. Li hadithi salatu al-awabin hina tarmidhu al-fisalu, sala ya awabin, wenye kurejea kwa Allah, ni wakati jua linapokuwa kali likachoma miguu ya wale watoto wangamia. Watoto wangamia ndio al-fisal. Sasa jua linapochoma miguu ya watoto wangamia ndio salatul awabin, ina maana pale jua ni kali saa 5:30 6 kasrobo, pale ndio wakati bora zaidi wa salatu dhuha, rakaa 2 rakaa 4. Rawahu Muslim. يقول عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ومعنى ترمض الفصال تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة الرمضاء. أسمع وقت إذن بوتكتيا إلي ميقو يانغاميا والي ودوغو دوغو كتوكان أن شدة الرمضاء وكالي وجوتو ليالي ماوي يقول بربراني ويدو حين ترمض الفصام وقت جوال نفقوا كالي لكتوما miguu ya watoto wangamia. Kauluhu watusannu salatu listihara idha hamma bi amrin, ni sunna salatu listihara, sala ya kuomba khiri akikusudia jambo. Fayarka rak'ataini min ghairi alfarida, atasali rak'a 2 zisizo kuwa za faradhi. Thumma yaqul, kisha atasema baada ya kumaliza sala hiyo, baada ya kumaliza rak'a 2 kisha atasema Allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al'amra wa yusammihi bi'aynihi khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa 'aqibati amri عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم يستشير ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك لسنة كصالي صالة يكون بخيري أكي كسودية كفانيا جامبو أكي كسودية كفانيا جامبو لسنة متو أصالي ركامبيلي زيسيزو كوا زفرالي زا سنة تو أيضا نمباني بسكتيني أصالي ركامبيلي kisha aombe dua hii Allahumma inni astakhiruka biilmik, mimi nakutaka khairi na kuomba khairi kwa ujuzi wako, wa astakhdiruka biqudratik, naomba uwezo kwa uwezo wako, naomba unipe uwezo kwa uwezo wako, na nakuomba katika fadhila zake kwa fadhila zako tukufu, kwani wewe una uwezo, mimi siwezi kitu, na unajua mimi sijui, wewe ni mjuzi wa yenye kujificha. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra wa yusammihi bi'aynihi, e mula wangu ukiwa unajua kwamba jambo hili na atalitaja jambo lenyewe atalitaja hapo ha dua ni ya Kiarabu anaisoma nje ya sala, na kama hawezi Kiarabu asome kwa Kiswahili na alitaja hilo jambo lenyewe biashara ya duka. E mula wangu, likiwa jambo hili biashara ya duka hii khairu li, ni bora kwangu katika dini yangu na dunia yangu na maisha yangu na mwisho wa jambo langu, yani mwisho wa ajilihi wa ajilihi, ulimwengu wangu na akhira akhira yake, yani ulimwengu wake na akhira yake. Faqduruhu li, nikadirie kwangu jambo hili na unisahilishie. Thumma barik li fihi, kisha nibarikie jambo lolote la biashara, la kuoa mke huyu kama ni waheri, basi nikadirie nisailishie mambo yangu. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharru li, ukiwa unajua kwamba jambo hili ni shari kwangu katika dini yangu na dunia yangu na maisha yangu. Wa aqibati amri, na mwisho wa jambo langu. Fasrifu anni wasrifni anhu, niondoshe jambo hili liondoshe jambo hili kwangu na niondoshe mimi kwenye jambo hili nisilifanye. Waqdur li alkhaira haithu kan, na nikadirie khairi popote ilipo. Thumma radhini bihi, kisha uniridhie kwa khairi hiyo. Thumma yastashiru, kisha atamuomba Allah ushauri. Wala yakunu waqta listikhara aziman ala alfi'li au atarki, asiwe katika wakati ule wa kuomba khairi ameshaazimia kulitekeleza lile jambo kulifanya au kuliwacha, asiwe ameshaazimia. Ni kwamba anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala khairi, baadaye hapo ndiyo Allah sasa amuafikishe, atasikia kwamba anasikia furaha, anasikia utulivu, hapo ndiyo alifanya. Lakini mtu anaomba dua hii tayari mwenyewe ashaazimia kwamba ah, misimuoi huyu, na sali tu sala yake misimuoi, hasa haina haja basi kusali na kuomba, ushakata ushauri wako. Lakini anasoma, anasali sala hii na kumuomba Allah, hajajua amuoe huyo au asimuoe. Sasa baadaye hapo ndio Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia ilham, aidha ataona wepesi katika mambo yake, ataona furaha katika kumuoa yule, lakini kinyume chake ataona uzito, ataona dhiki, hapo sasa hatamuoa. Ndio hiyo istihara, sala ya kuomba khairi. يقول شيخ العباد حديث صلاة الاستخارة رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه حديثه أبي بكر الإمام البخاري كتك صحيحك وتكان جابر رضي الله عنه ومع الاستخارة يستشير أهل العلم والفضل ورجاحة العقل وقوة الرأي فمجنى هيكم بخيري لكن بي أتوام بوشاوري وين علم أهل العلم والفضل wenye ilmu na fadhli, warajahati la akli, na ili akili yake yenye nguvu na maoni yenye nguvu, pia anachukua maoni yenye nguvu kwa watu wale, watu wa ilmu na watu wa fadhli. Faqad yaftahu Allahu bil mustashari abwaba khairi lam tahtur bi babil mustashiri, asema huenda Allah akamfungulia yule mwenye kutakiwa ushauri, akamfungulia milango ya khairi ambayo haijapita katika akili ya huyu mwenye kutaka ushauri. Huyu mwenye kutaka alikufanya lile jambo, akenda kutaka ushauri kwa hao ahlu ilmi wal fadli, Allah anaweza akamfungulia huyo mtu wa khairi, huyo ahlu ilmi katika watu wa ilmi mwanawachuoni, akamfungulia milango ya khairi ambapo hajamfungulia huyu mwenye kutaka ushauri. Waqala Allahu ta'ala washawirhum fil amri, watake ushauri katika jambo. Waqala wa amruhum shura bainahum, mambo yao ni kushauriana. Waislamu mambo yao ni kushauriana, kwa mtu asifanye mambo yake mwenyewe kwa mwenyewe, anatakiwa atake ushauri kwa watu wale wajuzi, maulama, watu wa fadhli, atake ushauri wao. Qala wa amma hadithu ma khaba man istakhara wala nadima man istashara fa mawdhu, ama hadithi hii, ma khaba man istakhara, hakuruka utupu mwenye kutaka khairi, mwenye kuomba khairi, wala nadima man istashara, wala hajajuta mwenye kutaka ushauri. Hadithi hii ni maudhu, hadithi hii ni maudhu, sio hadithi. Undhur silsilat al-dha'ifa wal mawdhu'a lil Albani. تمام اليوم هذا نكتفي بهذا القدر والله أعلم.